العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق اجمعين وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. Falënderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut, Zotit të botëve, dhe selami dhe salavati dhe selami qofi Muhammedin, me shokët e ti dhe mi ata që e pasojnë atë. Kala në imam në gjithë në rëhinë Allah, të të siru anë nëdhi i vëbëhuha, anë nëdhi i vëbëhë shahadet anë nëra që në rëhinë Allah, Thot imami ripërtëritës Muhammed ibn Abdulwahhabi, Allah më shëroft, dhe tefsiri, pra shpjegimi i saj, i cili e shpjegon më tepër atë, i cili e shpjegon dhe qartëson atë, është fjale Allahut të lartësuar. Allahu Teala, i thale Ibrahim li abihi wa qawlih, innani bara'un mimma ta'budun, illa alladhi fatarani. Është fjale Allahut të lartësuar i cili thot dhe kur Ibrahimi i tha babajt të ti dhe poplit të ti me pa dyshim unë jam i pastër nga ajo që adhuroni ju përveç ati të cilit më krijoj me të vërtet ai do më udhëzoj mua wa bi'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibi la'allahum yarji'un. Dhe ai e bëri këtë fjalë që do të mbetet tek pasardhësit e tij, ndoshta ata do të kthehen. Ajo ma i fshor bi Kur'an. Al-Kur'an al-Karim. Ka dhënë një fjalë të tauhid. Ya ilaha illa Allah. Kjo është ajo që Kur'ani shpjegon. Fjallën e të uhidit, fjallën La ilaha illallah, nuk ka të adhurur me të drejt përveç Allahut. E fa Allahu Azza wa Jalla në kitabit, o dhali ka të kaunin Ibrahimu Khalil alaihi as-salatu was-salam, innani bara'un, minna ta'budun, illa alladhi fatarani. Qawluhu ta'ala innani bara'un wa hadha nafi. Thot Allahu i lartësuar ka thënë që kur thot kur Ibrahimi ka thënë babait e tij dhe popullit e tij un jam i pastër nga ajo që adhuroni ju. Pra fjala ti un jam i pastër kjo është mohim. المأخوذ من قولك لا إله. Pra kjo është në fjala la ilahe. Nuk ka të adhuruar. Illa alladhi fatarani. Ya'ni inna Allah. Pra kjo është e marrë nga fjala la ilahe, që do të thotë nuk ka të adhuruar me të drejtë. Përveç atij që më krijoi mua. Pra përveç Allahut. Wa haqqa ibad. Wa kalimat tawhid la ilaha. Dhe kjo është pohimi. Inna Allah. Tabudda min al-jam'i fiha bayna an-nafi wa al-ithbat. Dhe tek fjala e tauhidit është domosdoshëm, tek fjala e tauhidit nuk ka të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, është domosdoshëm të përmbliten dy gjëra, pohimi dhe mohimi. Mohimi dhe pohimi. Qala Allahu jalla wa ala. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Fayakfur bit-taghut nadhi. Thot Allahu i lartësuar dhe kush bën kufr në tagutin, do nuk i beson tagutit edhe beson Allahun. Pra kush i bën kufr tagutit, kjo është mohim. Yu'min billah ibad. Dhe beson në Allahun, kjo është pohimi. Pra, është domosdoshëm që të ketë edhe mohim edhe pohim. Amma men ja'd an-nahy faqat وفاقل النبي عن الإثبات فهذا ليس بتوحيد. Ndërsa ata që mjaftohen vetëm me mohimin edhe japin përpasi atit ndaj pohimit, atë kjo nuk është tauhid. At-tauhid la budd min al-jam' ila an-nafy wal-ithbat. Që të jetë tauhid do të jetë është domosdoshme që të ketë bashkim midis mohimit edhe pohimit. Ka hali sufija. Alladhina yaqulun لا إله لا إله لا إله مئة مرة أو نحو درسا صوفيت صوفيت تقول لا إله نقاط عذرور أثنك نيكين هير ثم يقولون بعد ذلك إلا الله إلا الله إلا الله هذا ضلال في غاية الضلال بس بس كسا يثون përveç Allahut, përveç Allahut, përveç Allahut një qind herë. Dhe kjo është devijim, kjo është humbje, në kulmin e devijimit. Kan dhakara Sheikh Qamud al-Tirmidhi rahimahullah anna fasla an-nabi 'ala al-ithbat kufrun wa shahadat billah. Ka përmendur Sheikh Hamud al-Tirmidhi, Allahu mëshiroft, që ndarja e mohimit nga pohimi është kufër. Fa huwa yafsul an-nabi 'ala al-ithbat wa athna'a al-qurra thumma ba'da dhalika yaqul illa Allah. Ndërsa ata sufistët e ndajnë mohimin nga pohimi 100 herë, pse thon në fillim thon la ilahe, pastaj thon illa Allah. Hadhihi al-aya allati ma'ana jama'a Allahu fiha bayna an-nafy wal-ithbat. Ndërsa në këtë ajet Allahu subhanahu taala ka bashkuar midis mohimit edhe pohimit. An-nafy fi qawli ta'ala inna li ba'd mimma ta'budun. Mohimi është në fjalën e Allahut që thot padyshim un jam i pastër nga ajo që adhuroni ju. Pra ky është mohimi. Kur ibadat fi qawli ta'ala inna alladhi kafarani. Ndërsa pohimi është në fjalën e Allahut përveç atij i cili më ka krijuar mua. Hadha ibad. Kedhalika fi qawli Allah ta'ala قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Gjithashtu dhe të kifjale Allahut të lartësua ku thot thuaj o ju pasuosit o ju i start e librit e jeni tek një fjalë e përbashkët dhe më thënë e barabart midis nesh dhe jush që të mos adhurojmë asken përveç Allahut dhe mos ti shoqërojmë ati asken në adhurim dhe mos të marri askush për njështë të marrim njëri tjetrin për Zota e për të adhuruar përveç Allahut nëse ata e refuzojnë atëherë thoni dëshmoni thoni atyre dëshmoni që ne jemi musliman. Hadi min ayatin min surati Al-Imran qad nazalat fi wafdi Najran an-Nasara alladhina qadimu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa nadaruhu wa sa'aluhu. Ky ajet ka zbritur në surën Al-Imran ka zbritur kur nësarat, ata të krishterët kanë shkuar të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë diskutuar me te. U hasëna bejna hum dhe bejna hum kalamu qawir. U hum nësara min nësara l'arab. U fin një aja. Qala dhe nëriju sallallahu alaihi wasallam min humul mubahana. Edhe ka ndodhur midis tyre dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diskutim i madh. Pastaj në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar të prej tyre që të bëj mubahale, pra që ta lusin Allahun që mallkimi i Allahut të bjerë mbi gënjeshtarin. Qul ta'ala wa nad'u abna'ana wa abna'akum. Sot Allahu që ejani të thrasim bijtan dhe bijtuaj. ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم grat tona dhe grat tuaja, vetë tona dhe vetë tuaja. Thumma nabta'il فنجعل لعنة الله على الفاعلين. Pastaj të bëjmë mubahale edhe të lutim Allahun që mallkimi i tij të bjerë mbi gënjeshtarët. Falamma talaba minhum al-mubahala khafu wa lam yubahiluhu alayhi as-salatu was-salam. Dhe kur ai u kërkoi atyre mubahalen, pra që mallkimi i Allahut të bjerë mbi gënjeshtarët, ata u friksuan edhe nuk bën mubahale me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wadafa'u lahu al-jizya. Innahum ya'lamun annahum 'ala baqil. Dhe i paguajtën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jizyen, sepse ata e dinë që janë në të kotën. Wa innahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe e dinë që ai është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله. كي آيات إيش كبتيمي فيارس لا إله إلا الله. قوله تعالى ألا نعبد إلا الله ألا نعبد هذا النبي إلا الله إثبات. Pra fjala Allahu të lartësuar që thot dhe mos të adhurojmë asken përveç Allahut. Pra fjala mos të adhurojmë, kjo është muhim. Përveç Allahut, pra mos të adhurojmë asken përveç Allahut, kjo është pohim. Wa hadha huwa al-'adl alladhi qamat lahu as-samawati wal-ard. Dhe kjo është drejtësia mbi të cilën janë ngritur qiellit dhe tokë. As-samawati wal-ard qamat 'ala at-tawhid wal-'adl. Qejt dhe toka janë të ngritura mbi tauhid dhe mbi drejtësi. Ala mushrik fi ibadatihi shay'a. Wa al-masih alladhi pra mos i bëjmë shok atij në adhurim asken, as mesihun, Isën. Yu'minuna annahu rabb. Wa ta'buduhu min yawmillah. Për të cilin ju thoni se ai është Zot dhe adhuroni atë përveç Allahut. Wa la ghayra al-masih. ولا محمد عليه الصلاه والسلام عاصت تيير përveç Mesihut, Mesihut as Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. ولا احد من الانبياء ولا من الصالحين ولا من الاولياء. Dhe asnjë prej njerëzve të mirë dhe prej euliave dhe as prej të dërguarve. Alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Pra thot, dhe mos të adhurojmë asken përveç Allahut dhe mos i bëjmë atij shok asken. Kurasa an hadhihi al-kalima al-azima kalima at-tawhid kulla ruknan ar-rukn al-awwal hu an-nafi la ilaha nafiyan jami'u ma yu'bad min duni Allah. Pra përfundimi është përmbledhja është se kjo është fjala e tauhidit, është fjalë madhështore dhe ajo ka pohim, mohim dhe pohim. Dhe tek fjala la ilahe ka pohim, të mund të për të gjithë të adhuruar, ka mohim për të gjithë të adhuruarit të tjerë përveç Allahut. Wa rukn al-thani al-ithbat. Al-ithbat. Al-muthbit al-ibada lillahi jalla wa ala. Dhe tek pohimi, dhe tek pjesa e pohimit, kjo pohon, do të thënë që ibadeti është vetëm për Allahun e lartësuar. Dhe kjo fjalë ka kushte. Ka 8 kushte. Jamaa al-Sheikh Hafidh rahimahullah, jamaa 7 minha fi bayt aw fi baytayn. العلم واليقين الشيخ حافظ الحكمي الله مشرفت اي ka përmbledhur ato në një poezi, në një varg apo në dy vargje, dhe thot e para është dia al-qabul, dia bindja, jekini, bindja dhe pranimi. Në nështrimi dhe kështu thot dije atë mësoje, kuptoj atë që the mu. Thot vërtetësia, sinqeriteti dhe dashuria. Allahu thot të dhenë sukses për atë që a i do. Ndërsa disa dietar i kanë përmbledhur këto në dy vargje. Pra dija, bindja, sinqeriteti, me dashurin, në nështrimin dhe pranimin. Dhe jeshtuar asaj mohimi i gjithçka që adhurohet përveç Allahut. Pra që janë shenjtëruar dhe janë marrë për të adhuruar përveç Allahut. Kushti i parë është dija që kundërshton ignorancën. Pra ta di kuptimin e saj. E dyta është bindja, e cila kundërshton dyshimin. Pra ai tjetë i bindur, tjetë i sigur të kjo. Pra mës të ketë dyshim të kjo fjallë. Por se tjetë i bindur që kjo fjallë është hak, është e vërtet, dhe ikhlasi, sinqeriteti që është e kundërta e shirkut. Dhe vërtetësia që është e kundërta e gënjeshtrës. Dashuria, pra të dojë të fjalë, e cila është e kundërta e urrejtjes. Dhe në nështrimin në këse fjale që kundërshton braktisjen, lenjen e saj. Dhe pranimi i cili është, do më thënë, e kundërta e refuzimit. Dhe kushti i tetë është që të mohohet gjithçka që adhurohet përveç Allahut Azza wa Jall. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sigur se ka thënë dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ala la ilaha illa Allah. Wa kafara bima yu'badu min duni Allah. Kush thot la ilaha illa Allah dhe mohon gjithçka që adhurohet përveç Allahut. Harama maluhu wa damuhu. Allah. Atëherë është bëhet haram gjaku, pasuria dhe gjaku i tij, ndërsa llogaria e tij do të jetë tek Allahu. Naktafi bi hadha al-qadr. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mjaftohemi me kaq dhe paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi pejgamberin dhe shokët e tij. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.